70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 grudnia. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Sejmie po południu pierwsze czytanie projektu ustaw sądowych autorstwa PiSu. Na Słowacji rozpoczął się proces oskarżonych o zabójstwo dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej. Znany adwokat ze Szczecina, były policjant i jego żona, zatrzymani przez CBA. W zamian za łapówki obiecywali umorzenie spraw karnych, w tym także odzyskania prawa jazdy. Sejm rozpocznie pracę nad propozycjami zmian w ustawach sądowych. Po 12 odbędzie się pierwsze czytanie złożonego przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości projektu nowelizacji ustawy o sądownictwie powszechnym i Sądzie Najwyższym. Wprowadza on odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, m.in. za działania o charakterze politycznym. Małgorzata Naukowicz. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik mówił dziennikarzom, że najważniejszym celem ustawy jest to, by, jak to określił, nie dopuścić do anarchii w państwie. Sytuacja taka, w której niektórzy sędziowie stawiają się ponad prezydentem, ponad władzą ustawodawczą, wykonawczą, ponad wszystkimi nami, ponad całym społeczeństwem. Na to my nie możemy dopuścić. Biuro Analiz Sejmowych w sporządzonej do projektu opinii stwierdziło, że proponowane przepisy rodzą poważne ryzyko stwierdzenia naruszenia zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiadał wczoraj wniesienie poprawek do projektu nowelizacji. Te zmiany idą naprzeciw, wydaje mi się, temu, co pisze BAS. Rano w Polskim Radiu wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u zapowiedział, że jego partia zaproponuje zorganizowanie okrągłego stołu w sprawie sądownictwa i ustawy dyscyplinującej sędziów z udziałem m.in. przedstawicieli klubów parlamentarnych, autorów projektu i środowiska sędziowskiego. I po trzeciej stronie chciałbym, aby znaleźli się eksperci. Mam tutaj na myśli głównie dziekanów Wydziału Prawa. Przedstawiciele opozycyjnych klubów parlamentarnych zapowiedzieli wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Proces w sprawie zabójstwa dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej rozpoczął się przed sądem w Pezinku koło Bratysławy na Słowacji. Na ławie oskarżonych zasiadają 4 osoby. 27-letniego Kuciaka i 27-letnią Martynę Kusznirową zastrzelono 21 lutego 2018 roku w ich domu w miejscowości Welka Macza. Policja i prokuratura uważają, że najbardziej prawdopodobną przyczyną zbrodni były demaskatorskie artykuły dziennikarza. O zlecenie zabójstwa oskarżony jest przedsiębiorca Marian Koczner, pośredniczka między nim a wykonawcami zabójstwa Alena Susowa, były policjant Tomasz Szabo i były żołnierz, który przyznał się do popełnienia morderstwa Mirosław Marczak. Procesowi towarzyszą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Dziennikarzom nie wolno fotografować twarzy prokuratorów i sędziów. Przedstawiciele mediów muszą mieć wyłączone telefony komórkowe. Pozwolono jedynie na sporządzenie zapisu dźwiękowego procesu. 3 osoby zatrzymane przez CBA w śledztwie dotyczącym powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych. To znany szczeciński adwokat, były policjant i jego żona, informuje rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Temistokles Brodowski. Zatrzymani, powołując się na wpływy w policji i prokuraturze, w zamian za łapówki obiecywali umorzenie spraw karnych, w tym także odzyskania prawa jazdy. Zatrzymane osoby trafią do prokuratury krajowej w Szczecinie, tam usłyszą zarzuty. Sprawa jest rozwojowa. CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Oczyszczalnia ścieków w Olsztynie po wczorajszym zanieczyszczeniu substancją ropopochodną pracuje już dziś normalnie, zapewnia rzeczniczka przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Strażacy zebrali w nocy palną, cuchnącą substancję nieznanego pochodzenia. Przypuszczamy, że jednorazowy zrzut nastąpił do kanalizacji sanitarnej, prawdopodobnie w rejonie osiedla Rydykajny, blisko oczyszczalni, bo zanieczyszczenie nie przechodziło przez żadną z przepompowni, wyjaśniła Anita Chudzińska. Dodała, że gdy substancja została zauważona przez pracowników, z użytkowania zostało wyłączone zanieczyszczone urządzenie. Oczyszczalnia pracuje już normalnie, do rzeki Łyny substancja się nie przedostała, dodała rzeczniczka wodociągów. Służby szukają teraz sprawcy zanieczyszczenia. Jeszcze kilka godzin mogą potrwać utrudnienia w ruchu na Krajowej Jedynce w Łódzkiem w kierunku Częstochowy. W miejscowości Kamieńsk, między Piotrkowem Trybunalskim a Radomskiem, w ogniu stanęła cysterna. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ruch w kierunku Częstochowy odbywa się jednym pasem. Bez problemu można podróżować w stronę Łodzi.

Na początek drugiej godziny naszego spotkania w dopołudnia piękna 50-letnia Let It Bleed, płyta The Rolling Stones i Gimme Shelter. Ale teraz kwadrans po 10:00, czas na naszą płytę tygodnia. W tym tygodniu słuchamy wspólnie często Cry, nowej płyty Cigarettes After Sex i tę właśnie płytę mamy dla Państwa. Jeśli mają Państwo ochotę od nas ją otrzymać, proszę wysłać SMS pod numer 71335, w treść wpisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. No i wystarczy już nam trzymać kciuki, by to właśnie Państwu udało się tę płytę wygrać. Cigarettes After Sex 71335. Oh, I missed you and I cried, but I said that I was alright. It's been a while since I needed a distraction, 'cause I wanted to everything that you want me to tell you the truth. I need to stay alive, so sad. I witkowo, tam będzie już za kilka dni brzmieć ta muzyka, bo płyty dla pani Karoliny i dla pana Krzysztofa gratulujemy. Płyty tygodnia, czyli Cry, bo to jest tytuł nowego albumu Cigarettes After Sex. A my w dopołudnia wracamy do płyt, które mogły poszczycić się w tym roku ważną, większą, bardziej konkretną rocznicą wydania. To jest na przykład piosenka sprzed już, nie mogę w to uwierzyć, 15 lat. Ain't no holler back, girl. Ain't no holler back, girl. A few times I've been talking, and you didn't think that I would hear it. People hear you talking like that, getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the fight, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Piętnaście lat temu ukazał się Love, Angel, Music, Baby, debiutancki album super popularnej wtedy wokalistki zespołu No Doubt, czyli Gwen Stefani, która udowodniła wydaniem tej płyty, że ta popularność zespołu to był tylko początek, start tego, co jeszcze jest w niej, jaki ma pomysł na siebie, kim chce być, co zrobić w muzyce i jaką siebie pokazać, bo to był cały projekt wymyślony na dużo, dużo więcej niż tylko muzyka i fantastyczna to była wizualna także przygoda, wszystko to, co w 2004 roku pokazywała Gwen Stefani. 23 minuty po 10, czas na wizytę w kinie. Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Nowe filmy pojawiają się w naszych kinach zawsze w piątki, ale są czasem wyjątki od tej reguły. Tak właśnie jest w tym wypadku, bo ta premiera ma miejsce już dzisiaj. Zdarzają się jednak te wyjątkowe filmy, szczególnie oczekiwane i też potencjalne przeboje kin, więc ich obecność w repertuarze wymaga podkreślenia. Tuż przed świętami możemy obejrzeć już 9. epizod Gwiezdnych Wojen, czyli Skywalker Odrodzenie. I trzeba powiedzieć, że tym samym zamyka się spory kawałek historii kina, bo na kolejnych epizodach Gwiezdnej Sagi zdążyło wychować się kilka pokoleń. Mógłbym powiedzieć więc, że wszystko zaczęło się dawno, dawno temu w odległej galaktyce, to na ekranie, a dosłownie tu u nas na planecie Ziemia. Dokładnie rzecz biorąc, premiera pierwszego filmu z serii, zwana wtedy po prostu Gwiezdne Wojny, miała miejsce w maju 1977 roku. Później okazało się, że tak naprawdę była to część czwarta zatytułowana Nowa Nadzieja. Oczywiście George Lucas, rozpoczynający to monumentalne filmowe przedsięwzięcie, brał pod uwagę w wypadku popularności produkcji jej kontynuację, ale chyba nikt wtedy nie mógł przypuszczać, że realizacja wszystkich 9 części zajmie filmowcom ponad 40 lat. I oto ta długa historia właśnie się zamyka, no i też zatacza koło, bo obok młodych bohaterów występujących w ostatnich odcinkach pojawiają się i ci, których znamy od samego początku serii, czyli księżniczka Leia, Luke Skywalker i Han Solo. A obrońcy międzygalaktycznej harmonii i pokoju raz jeszcze muszą stawić czoła złowrogiemu najwyższemu porządkowi i stoczyć z nim ostateczną bitwę. Więcej nie zdradzam, ale powiem, że tych bitew, wielkich i zrealizowanych z ogromnym rozmachem, jak i bardziej kameralnych potyczek jest tym razem wyjątkowo dużo. Czego poza tym możemy spodziewać się po seansie? Tego, co zwykle przy tego rodzaju filmach, czyli ponad 2 godzin miłej dla oka rozrywki, przygotowanej według sprawdzonych też już wcześniej schematów. Zaskoczeń więc tym razem raczej nie będzie. Ostatnia część zamyka rozmaite wątki, wyjaśnia wątpliwe wcześniej kwestie, no i zmierza do oczekiwanego happy endu. Może i dobrze, bo z tak długo eksploatowanego tematu nawet najbardziej zdolni producenci wycisnąć więcej nie byliby już chyba w stanie. Ostatni więc już raz z sentymentem, ale i z emocjami możemy przeżyć wraz z bohaterami ich kolejną kosmiczną przygodę. Gwiezdne wojny, Skywalker odrodzenie od dziś w naszych kinach. I nie wątpię, że będzie to jeden z przebojów filmowych tegorocznego okresu świąteczno-noworocznego. Black Hearted Love, PJ Harvey, John Parrish z ich wspólnej płyty, drugiej wspólnej płyty A Woman, A Man Walked By, wydanej 10 lat temu. Black Hearted Love. Dziś w dopołudnia, ostatnim takim dopołudnia w tym roku, mówimy do usłyszenia płytom, które mogą poszczycić się w tym roku jakąś ładną datą, ładną rocznicą, pięknym wynikiem, jeśli zajmiemy się matematyką i tym, że mamy rok 2019. Teraz płyta sprzed lat 15. Ależ to był debiut. Killers Hot Fuzz, ich debiutancka płyta wydana w 2004 roku, jeden z przebojów tamtego roku, czyli właśnie pochodząca z tej płyty piosenka Mr. Brightside. Dziękuję za wszystkie listy. Przekopałam się już przez wszystkie pozdrowienia dla króla. Przekażę oczywiście. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można także komentować na Facebooku i na Instagramie, na moich mediach społecznościowych. Mamy jeszcze trochę czasu, czasu dziś w dopołudnie, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę wspomnieć którąś z płyt, które obchodzą w tym roku swoje piękne urodziny, to jak najbardziej jest na to czas. Zresztą jedna z takich sugestii doczeka się dzisiaj odtworzenia w dopołudnia. A piosenka, która za nami, Mr. Brightside, to utwór o zazdrości. O wielkiej, pożerającej, konsumującej zazdrości. Myślę, że to się dobrze składa właśnie w tym momencie audycji. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. Trójka. Jesteśmy połączeni. No bo właśnie z pewną zazdrością myślę o tym, że w Tel Awiwie już pewnie może być z 20 stopni, o co właśnie mogę zapytać teraz. Monika Suszek, dzień dobry. Dzień dobry. Ja wiem, że my dzisiaj wszyscy pytamy cię o temperaturę tam. I muszę powiedzieć, że ja się czuję taką szczęściarą. 21 stopni temperatura odczuwalna. Co prawda termometry wskazują 18 stopni, ale ciepły piasek, ciepła woda. Jestem blisko plaży Gordona i tutaj bulwary są jak w Paryżu. Kafejkowy luz Nowego Jorku, światowość Londynu i właśnie te plaże, które rozciągają się przez cały Tel Awiw. Ale to nie możemy się tylko opierać na tym, że Tel Awiw się tylko bawi, bo istnieje takie powiedzenie w Izraelu, że Jerozolima się modli, Haifa pracuje, Tel Awiw się bawi. To jest stereotyp, bo według światowych rankingów biznesu to właśnie Tel Awiw nazywany jest blisko wschodnim Nowym Jorkiem lub fabryką startupów. Tel Awiw to idealne miejsce dla przedsiębiorców pod warunkiem, że nie boją się ciężkiej pracy. Dla obcych, jak przyjeżdżają, szczególnie do Tel Awiwu, to myśli, że nikt tu nie pracuje. Ale ogólnie Izraelczycy są bardzo pracowici. Przedsiębiorca Włodek Rubin. Wiedzą, że żeby dojść do czegoś, to trzeba pracować. Trzeba zarabiać. Tel Awiw jest taką stolicą startupów. Próbują takie centra otwierać w każdym prawie mieście w Izraelu, żeby ściągać ludzi nie tylko do centrum Izraela, do metropolii Tel Awiwu, ale też do innych mniejszych miast. Czy są różnice nawet w prowadzeniu, w podejściu do prowadzenia biznesu tutaj w Izraelu, a na przykład w Polsce? Tak, iść jak czołg do przodu. Izrael jest państwem startupów też dlatego, że bardzo wiele firm powstaje i bardzo wiele firm się kończy. Karolina Minc prowadzi własną firmę turystyczną oraz blog podróżniczy Israel Friendly. Ludzie mają dużą odwagę otwierać firmy, nie boją się porażek i ciągle otwierają nowe. Mój mąż to jest dobry przykład, też otwierał 3 firmy, to jest jego 4. firma, którą razem otworzyliśmy. Taka pierwsza rzecz, która mi się rzuca na myśl, to jest właśnie to, że trzeba być bardzo upartym, bo wiele osób nie odpowiada na czas, ignoruje takie zapytania, więc trzeba po prostu być mocno zdeterminowanym i wiele razy na przykład prosić o jakieś dokumenty. Trzeba być bardzo asertywnym, nie poddawać się po jednej, drugiej, trzeciej próbie, bo mam wrażenie, że Izraelczycy po prostu mają tak dużo spraw na głowie. My tutaj bardzo dużo pracujemy. Nasz wymiar czasu pracy to jest 9 godzin, nie 8. Chcemy tę kapitalistyczną kulę pchać cały czas do przodu. Nie mamy czasu na wszystko. Stąd też trzeba, jak ktoś jest bardzo zdeterminowany, musi po prostu mieć dużo cierpliwości. Czy Izrael to dobre miejsce na założenie własnego biznesu? Generally we have a good economy. Obecnie mamy dość dobrą sytuację gospodarczą. Eloy Knebel z Polsko-Izraelskiej Izby Handlowej. Niemniej trzeba pamiętać o tym, że Izrael to dużo mniejszy rynek, więc dobry pomysł to podstawa. Do tej pory to przede wszystkim Izraelczycy zakładali swoje firmy w Polsce, ale powoli i to się zmienia. Tu w Izraelu jest mniejsza biurokracja, a ludzie są ciekawi nowych pomysłów. Przede wszystkim doceniają odwagę w podejmowaniu ryzyka. Ale początki nie będą łatwe, też ze względu na mentalność, choć to nie powinno odstraszać przed podjęciem wyzwania. Izrael to dobre miejsce na rozpoczęcie swojego interesu. Izraelczycy też umieją bardzo dobrze widzieć przyszłość, to znaczy mieć jakiś pomysł w głowie i widzieć to, że ten pomysł to będzie opłacalny kiedyś. Dlatego też udają się inwestycje właśnie budowlane. Często biorą jakieś miejsce, które nikt by w życiu nie pomyślał, że to miejsce będzie tak opłacalne i żeby dojść do czegoś bez ryzyka to nie pójdzie. Znaczy musisz ryzykować, wiedząc nawet, że czasami może wszystko stracić, co zainwestowałaś i po prostu się nie bać tego. I taki właśnie jest Tel Awiw, pracowity, chociaż wieczorami, czy też późnym popołudniem można zobaczyć mieszkańców, którzy spędzają ten czas towarzysko, najczęściej grając w popularną grę plażową Matkot, o czym będę mówiła w audycji już popołudniowej. Jeśli pozwolisz, ja będę sobie wyobrażać, że do tego popołudniowego wejścia skupisz się wyłącznie na pracy, w ogóle nie na odpoczynku, żadnej plaży, żadnego słońca, nic. Jak najbardziej. Monika Suszek, do usłyszenia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. Lat temu, nie mogę w to uwierzyć, że 15 lat temu rok rozpoczął się od tej piosenki, bo ten singiel Franz Ferdinand ukazał się jeszcze na chwilę przed ich debiutancką płytą, a ten singiel to oczywiście Take Me Out. Jak ja dobrze pamiętam, co działo się na tych pierwszych koncertach Franców w momencie, kiedy jest ta pauza w tym utworze, którą oni przedłużali, przedłużają pewnie zresztą do dziś, tylko po to, by to wszystko eksplodowało do jeszcze jednego wspólnego podskoku i kolejnych. No ale w końcu tak wtedy opowiadali w wywiadach o swojej muzyce, o w pewnym sensie nawet filozofii tego zespołu. Gramy po to, by dziewczyny miały do czego tańczyć. A jeśli już jesteśmy przy wspomnieniach debiutantów 2004 roku, pani Anna pisze, pamiętam jak usłyszałam pierwszy raz The Killers. W 2005 roku na stadionie w Chorzowie byli wtedy supportem zespołu U2. Była wtedy taka kosmiczna ulewa. Pani Anno, doskonale pamiętam tę kosmiczną ulewę, doskonale pamiętam brak czegokolwiek, co uchroniłoby mnie przed tą właśnie ulewą. Pamiętam także, że na Stadionie Śląskim robiłam wywiad z Brandonem Flowersem, czyli wokalistą The Killers, i muzycy U2 zajęli tak wiele pomieszczeń tego właśnie stadionu dla siebie, że nam została klatka schodowa jako miejsce, by robić ten wywiad, i tak oto obok mnie Brandon Flowers w pięknym miętowym garniturze Diora opowiadał o sobie i swoim zespole właśnie siedząc na takich zupełnie nie glamour schodach. Ach, piękne wspomnienia i kapitalny czas w muzyce. Jeden z ostatnich tak ekscytujących momentów właśnie w muzyce. Rok 2004. Ale teraz wspomnienie roku 84. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know that this. You can't start a fire. You can't start a fire. Just dancing in the dark. You're sitting around getting older. There's a joke, it's a while and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town. And they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on baby, give me just one look. You can't start a fire sitting around. Just dancing in.